Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Borgmesteren på Bornholm er kommet i modvind, efter hun har skrevet på Facebook, at kongehuset er en bedaget institution, der i øvrigt ikke er særlig dansk. For her i Danmark, der hylder vi jo værdier som demokrati, lige muligheder, gennemsigtighed og flid. Og det er jo det stik modsatte af, hvad kongehuset står for. For den svada har Vini Gråsbøl fået måsen på komedie, for som det hedder sig, hun skal være Bornholm. Både når hun er vågen og når hun sover. Det mener i hvert fald chefredaktøren for Bornholms Tidende, Søren Christensen. Han har kaldt udmeldingen kontroversielt, og det kan man jo sige er lidt sjovt, når nu det er sådan, at 20% af befolkningen er lidt kritisk over for kongehuset. Jeg har Vini Gråsbøl med på en telefon lige om lidt, men spørgsmålet her i første time, det er: må en borgmester sige, at hun ikke er fan af kongehuset? Må en politiker stikke af fra partilinjen og bruge sin sunde fornuft? Det står i grundloven, at politikere de skal stemme efter deres overbevisning, men mærkeligt nok så betragtes det som illoyalt og endda forræderisk at stikke ud fra mængden og måske tillade sig at tænke lidt selv. I dag får jeg også besøg her i studiet af Özlem Cekic, der om nogen ved, hvad det vil sige at stikke af fra partilinjen. Hun var tidligere folketingsmedlem for SF, og med på en telefon er også Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance. Han lavede for nylig en Facebook-opdatering, der skabte vild debat, fordi han advokerede for noget, der minder om selvtægt. Og det er vist heller ikke i overensstemmelse med resten af Liberal Alliances politik, eller hvad. Og du kan også ringe ind og blande dig i debatten. Må en borgmester sige, hun er kritisk over for kongehuset? Ja eller nej? Ring ind på 20 24 7 24 7, eller du kan sende en sms til 42 624 7. Jeg kan se, der også er gang i debatten inde på 24/7's Facebook-side, hvor der er adskillige både for og imod kongehuset og udtalelser fra borgmester Vini Gråsbøl. Men jeg har også dig, Vini Gråsbøl, med på en telefon. Goddag. Goddag. Som sagt. Goddag herovre. Ja, goddag derovre. Der har været, hvad kan man sige, rav i gaden, gang i Bornholm. Du er kommet i modvind. Ja, det kan man vel sige. Der har i hvert fald været gang i debatten herover, og man må vel sige, at man kan åbenbart sige meget, men når man bevæger sig ind på et område som kongehuset, så skaber det en vis debat, og det har der været på Bornholm den sidste uges tid, det må man kende. Men altså, overrasker det ikke dig, at man som politiker jo ellers er valgt på at have en holdning til tingene, men bare ikke en holdning om alt? Jo, det overrasker mig, at det har kunne være, at det har skabt så meget debat, at det jeg sådan egentlig i al fredsommelighed bare har sagt er, at jeg synes, at det ikke lever op til de sådan værdier, vi lægger om, at jeg er så meget optaget af, at alle mennesker er født lige og frie. Jeg kan ikke forstå, at man har en familie, der er hævet over lovgivningen, og som er født til nogle meget store privilegier i det danske samfund. Og så har jeg jo sagt, at jeg som politiker også synes, det er okay at forholde sig til sådan prioriteringen af offentlige midler. Altså i sidste uge eller forrige uge, eller hvornår det var, der diskuterede vi jo meget højlydt politikers lønninger, og der var mange kritiske røster, der sagde, at man skulle ikke give en eneste krone mere til politikere. Så det er jo okay at diskutere politikerlønninger, og det synes jeg også, det er. Men lige så snart man går ind over og stiller spørgsmålstegn ved, om det for eksempel er en meget stor apanage af den fraskilte tidligere prinsesse Alexandra, for om året for praktikere have nogle opgaver for kongehuset. Ja, hun får jo faktisk mere end Lars Løkke Rasmussen for at være statsminister. Ja, hun får næsten dobbelt så meget som den danske statsminister, og hun løser jo ingen opgave for dansk kongehus. Og det synes jeg da godt, man som politiker også kan stille spørgsmål til, om det er en rigtig prioritering af offentlige midler. Men der må jeg bare erkende, at der smækker kassen i. Altså, det er ikke noget, vi debatterer. Og hvorfor tror du ikke, at vi kan det? Ja, fordi det virker jo en lille smule bizart. Vi er jo et land, der er enormt stolte af vores ytringsfrihed, og hvis det er sådan, der er nogen, der forsøger at krænke den eller sætte begrænsninger på, så springer vi jo op som trold af æske. Men lige præcis på det her område, er det tabu? Ja, det synes jeg, jeg har kunne bemærke her den sidste uge, fordi at, hvis det ikke var et tabu, så havde det jo ikke skabt så meget ballade og debat, at jeg som borgmester har udtalt mig om det. Altså, hvis det ikke var, fordi det her det er tabubelagt, så ville folk jo ikke sige, at jeg som borgmester ikke kan tillade mig at have en holdning til det. Så er det jo, fordi det er et eller andet område her, som åbenbart er forbudt at debattere. Og jeg synes faktisk, at når man får en løn af offentlige midler, og når man får en meget stor løn fra offentlige midler, så er det vel okay at debattere, om det er et rigtigt niveau. Det gør vi i hvert fald med alle andre. Og vi altså vi jagter jo vores kontanthjælpsmodtagere, vores sygedagpenge, vi diskuterer ydelser til indvandrere, men her er bare en gruppe i samfundet, som vi slet ikke engang må diskutere. Det finder jeg faktisk lidt besynderligt. Jeg ville jo gerne have spurgt Søren Christensen, der jo har skrevet to ledere nu i Bornholms Tidende, netop om det her emne, hvordan det kan være, at en borgmester åbenbart ikke må udtale sig om det her område, men han har desværre ikke ønsket at stille op. Men så lad os prøve sådan at debattere nogle af de udmeldinger, som kommer i hans ledere. Blandt andet så siger han til dig, hvis nu han havde været din spindoktor, så ville han have rådet dig til ikke at kommentere på kongehuset. For det giver ikke politiske point, skriver han i en leder i mandags. Kan man ikke have en pointe, når nu man betænker, at kongehuset jo fremkalder meget stærke følelser? Jo, han har helt sikkert et pointe i forhold til, at det her, det er ikke noget, man scorer politisk point på. Men nu har jeg heldigvis ikke nogen spindoktor, så derfor får jeg ikke de råd. Og jeg tror egentlig, at som politiker er en lidt anden type. Jeg er faktisk oprigtigt optaget af at debattere ting. Og jeg synes, det her, det er helt fair at debattere. Dels om vi i det danske demokrati, som vi faktisk er meget stolte af, og som vi hylder rigtig meget, om det er en naturlighed, eller om det er en historisk levn, at vi har en familie, som reelt set fødes til magten. Dansk lovgivning skal underskrives af regenten, før den duer. Det er stadig dronningen, der indkalder en kongelig undersøgelse, eller udnævner en kongelig undersøger, der så derefter sammensætter en regering. Altså, jeg synes, det er helt i orden at debattere de ting, men jeg tror da, han har en pointe i, at en spindoktor vil jo ikke have rådet mig til det. Men sådan har jeg heldigvis ikke. Jamen altså på den anden side, så når jeg kigger på undersøgelser, der handler om politikerlede, og i øjeblikket, så står det jo ret skralt til, altså med vores hengivenhed over for vores politikere. Så noget af det, der blandt andet bliver fremhævet, når det er sådan, man spørger folk, hvorfor de ikke har mere tiltro til politikere, det er, at de siger, at det hele er spin, strategi og taktik. At de faktisk ikke kan mærke politikerne længere. Mens vi jo tidligere også havde skikkelser som Mogens Glistrup og Lille Gyldenkilde, og vi har haft også relativt rabiate politikere, som jo i høj grad også er gået ind med brask og bram på nogle kontroversielle standpunkter, så er det i dag også blevet meget mere friseret, fordi mange politikere ved jo også godt, at der falder brænde ned, hvis det er sådan, at de mener noget, som ikke er mainstream. Så man kan sige, til dit held er det så ikke, jeg virker da på mig som om, at det dummeste, du kunne gøre i verden, det var lige præcis at ansætte en spindoktor, der giver sig til at frisere dine holdninger, fordi du må da opfylde et behov, som ellers mange af de her undersøgelser, de efterspørger, nemlig at du faktisk har noget på hjerte. Men det, som jeg egentlig også godt kunne tænke mig at høre fra dig, det er jo ikke socialdemokratisk politik at være kritisk over for kongehuset, eller hvad? Ja, man kan vel sige, at det er i hvert fald jo heller ikke socialdemokraterne, der har været særlig begejstret for kongehuset, hvis man kigger på vores sådan partilinje gennem tiderne. Jeg ved godt, at man i dag, der tror jeg, man har et meget fint forhold til kongehuset, og anerkender vel også et eller andet sted, at vi er en del af dansk demokrati. Men jeg synes ikke, det er så opsigtsvækkende af en socialdemokrat, hvis man kigger tilbage på vores partis historie, at det er en socialdemokrat, der går ud med de her tanker og siger, at jeg bakker ikke op om kongehuset. Jeg synes ikke, at de skal være en del af dansk demokrati. Det kan jeg faktisk ikke forstå, at folk er så overrasket over, fordi socialdemokraterne er aldrig været et parti, der har været særlig kongeloyal. Men hvordan kan det så være, at socialdemokraterne er blevet det? Ja, det ved jeg ikke. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror måske, at det er vel en del af traumatismen, og at man anerkender, at kongehuset er meget populært ude blandt befolkningen. Det vil være min bedste bud. Men hvad vil du stille op som borgmester for Bornholm? Hvis nu vi siger, at du en dag gerne vil have kongeskibet til Bornholm, og dronningen hun kan komme og sige hej hej, og byen, eller øens spidser kan så få et par pindemader og lidt hvidvin. Vil det så ikke virke lidt mærkeligt, når øen nu synes, at du ikke er, øen nu godt ved, at du ikke er helt pjattet med kongehuset? Jo, altså det er jo ikke sådan. Jeg gør jo mit arbejde. Altså, jeg tager pænt imod for kongehuset, når de ankommer. Det er en festdag, når de ankommer. Jeg anerkender og respekterer, at størsteparten af den danske befolkning faktisk synes, det er en festdag og en begivenhed, når kongehuset aflægger besøg. Og derfor har vi har jo haft sommertogter, vi har haft forskellige besøg. Jeg har selv deltaget på Bornholms vegne i en fødselsdag inde på Christiansborg og så videre. Og det gør jeg også, og jeg klæder mig også pænt på, og jeg opfører mig også ordentligt. Og jeg viser først og fremmest den respekt, man selvfølgelig skal fordi at det her er en del af det danske samfund. Og jeg anerkender, at den holdning, jeg har, den deles ikke af et flertal af den danske befolkning, og derfor har vi også et monarki. Så på den måde kan man sige, at der er meget bekendt ikke en eneste bornholmer, der kunne sætte en finger på den opførsel og den fremtræden, jeg har haft, når vi har haft kongelige besøg. Så det synes jeg, at det ligger i jobbet. Det er jo klart, at man som borgmester har nogle repræsentative opgaver, og den varetager jeg på bedste vis. Men derfor har jeg en personlig holdning, og da det er en del af det danske folkestyre, og det handler om prioriteringer og formidler, så tillader man faktisk også at have en holdning til det. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke er professionel nok til at kunne udfylde den rolle, som det forventes, hvis der for eksempel er besøg. Mens jeg snakker med dig, Vilde Gårdsbøl, så kommer der en del sms'er, og der er blandt andet en sms fra Bente, der siger, at det er så fint, at borgmesteren siger sin mening. Dejligt, at hun er så ærlig, og jeg er fuldstændig enig med hende, hvad kongehuset angår. Der er også en, der skriver, at der må kunne skelnes mellem ytringer fra politikere i anførselstegn og fra borgmestre, der er øverste administrative chefer i kommunerne. Og der ved så ikke helt, Ida, du må jo ringe ind og uddybe det, hvad forskellen egentlig er, hvorfor en borgmester ikke må have den her private holdning. Men hvordan har du selv, altså den kritik, som jo også har rejst sig, den må jo også have kommet bag på dig? Ja, det har den. Og egentlig vil jeg sige, at jeg havde slet ikke, altså jeg havde faktisk oprigtigt ikke forestillet mig, at det her skulle give så meget ravage. Jeg gav udtryk for nogle, og virkeligheden gav jo bare udtryk for, at jeg synes, at du i din blog gav nogle gode tanker og noget inspiration til debat. Altså jeg synes, at det er en god ting at debattere, og det har så givet noget, det har jo givet den debat, og det undrer mig, og det kom bag på mig. Hvis vi lige skal ridse op for lyttere, der måske ikke slavisk følger den blog, jeg har på Berlingske, så skrev jeg i søndags, at det kongehuset, det var noget af det mindst danske, jeg kunne komme i tanke om, netop fordi vi jo i Danmark hylder præcis demokrati. Altså, at vi mener, det er mere interessant, hvor du er på vej hen, end hvor du kommer fra. At vi mener, at mange af os i hvert fald, at det her med medfødte privilegier er ret uhørt. I stedet er det interessant at skabe lige muligheder for alle, og så må man jo selv finde ud af, hvor man kommer hen i tilværelsen. Og det foregår jo som regel også i kraft af flid, og at kongehuset måske godt kunne lægge sig lidt mere i arbejdsselen. Og det er jo noget, altså, som jo selvfølgelig splitter, det er jeg jo også klar over, men ikke desto mindre, så når jeg blogger og forsøger også at debattere kongehuset, så er det jo fordi, jeg jo også henfører til, at vi har ytringsfrihed, og selvfølgelig må vi kunne forholde os kritisk til alt. Der er ikke noget, der er undtaget for det. Og i Danmark, der kan man jo også godt forholde sig kritisk over for kirken, men når det kommer til kongehuset, så er det af en eller anden grund utrolig følelsesmæssigt og meget, meget tabubelagt. Og det synes jeg jo selvfølgelig er spændende, og det er jo også noget, som du nu har erfaret. Ja. Men du har kaldt det et udtryk for en amputeret politisk kultur, at man åbenbart ikke må forholde sig kritisk til kongehuset. Så prøv en gang at uddybe, hvad du mener med det. Nå, men det er med den der, det er i virkeligheden jo tilbage til det der med, at det må en borgmester ikke udtale sig om. Og jeg kan ikke forstå, for hvis man har en opfattelse i det, sådan, i hvert fald i det borgmestersamfund, men også i danske, om at en borgmester ikke må udtale sig politisk, så kunne man jo i virkeligheden lige så godt have en administrativ medarbejder til at sidde på min pind. Det kunne så være en, der var dygtig til at lave de repræsentative opgaver. Men jeg mener faktisk ikke, at det er derfor, vi har politikere siddende som borgmester. Jeg mener, vi vælger politikere, fordi politikere har noget på hjertet, fordi politikere godt vil udfordre samfundet, og fordi de gerne vil debattere samfundet. Og det sjove lige præcis det her emne er jo, at når man så går ind i debatten med folk, og netop jo rejser nogle af de spørgsmål, du også rejser i din blog, så er der jo rigtig mange, der siger, nå ja, men det er måske også lidt fjollet, og ja, det er måske også lidt høje lønninger, men de gør det jo meget godt, og de smiler egentlig også meget sødt. Jamen, det er også bare det drejer sig om, så det er jo også et område, der trænger til at blive udfordret. Og den eneste måde, man egentlig bryder tabuer på, det er jo at begynde at snakke om den. Så jeg synes faktisk godt, man kan tage stilling til, om den måde, man har skruet det sammen, om den er rigtig. Og så respekterer jeg fuldt ud, hvis man, når man har debatteret det og har taget stilling, så stadig mener, at det her det er det rigtige. Fordi så må man jo bare erkende, at netop at der er et flertal, der mener, man ikke har ret. Men det er jo alene det at måtte debattere det, tage stilling og reflektere over, at det her er den helt rette måde at styre samfundet på i 2016. Udover dig, Vilde Gårdsbøl, som jeg jo nu har med på en telefon, så har jeg også Roger Buch, kommunalforsker. Er det korrekt? God dag til dig, Roger. Hej. Hey. Hvad, du har også udtalt dig til, var det Bornholms Tidende eller Bornholms TV2, netop omkring den her sag. Lad mig spørge dig, skal en borgmester være tilhænger af kongehuset? Nej, bestemt ikke. En borgmester må jo have lige præcis de holdninger, som en borgmester har lyst til at have. Og jeg synes jo, det er meget prisværdigt, at Winnie Grosbøll her kommer med sin mening, som jeg tror, hun jo... Det kan godt være, hun er, som vi hører, hun siger, hun er blevet lidt overrasket over reaktionen, men på den anden side, så vidste hun jo godt, at der er massiv opbakning til kongehuset i det her samfund, og at man altså ikke scorer politiske pointe ved at komme med sådan en udmelding. Og det må man jo egentlig bare tage hatten af for, at man som politiker siger noget, som man strengt taget godt ved, ikke er særlig populært. Men Rucker Buch, mener du, at man scorer flere politiske point, hvis det bare er sådan, at man efterplapper flertallet? Ja, jeg tror da roligt, man kan sige, at danske politikere i en del år har gjort meget ud af at være i overensstemmelse med befolkningen, og i stedet for, som mange udtrykker det, altså i stedet for, som i gamle dage måske, at gå lidt foran befolkningen og sige, kom her venner, den her vej vi skal, så er det jo blevet en udbredt sport blandt politikere at prøve på at placere sig lige præcis der, hvor befolkningen er. Altså det, vi sådan lidt hårdt nogle gange kalder populisme, det synes jeg da, man kan se mange træk af i dansk politik. Så på den måde synes jeg da, det er befriende, når der er nogle politikere, der siger noget, som stritter imod det, som er det populære synspunkt. Men scorer Winnie Grosbøll så i virkeligheden ikke politiske point på det, fordi at hun jo netop griber fat i noget af det, som mange af os savner, nemlig en politiker, der også kan træde holdningsmæssigt i karakter? Ja, men nu er Winnie Grosbøll jo ekstremt populær på Bornholm. Det kan jeg da godt forstå. Jamen altså, meningsmålingerne tyder jo på, at Socialdemokraterne efter næste kommunalvalg får absolut flertal på Bornholm. Så hun er ekstremt populær. Jeg tror ikke, hun bliver mere populær på det her, og det nu ved jeg ikke lige, hvad jeg citerede for i de bornholmske medier, men det, jeg i hvert fald har sagt til dem er, at i forhold til det kommunalvalg, som kommer næste år, der er det her jo en ligegyldig sag. Altså, det her er ikke noget, der er vigtigt for borgerne, når vi i november næste år skal til kommunalvalg. Så tror jeg ikke, der er mange, der sidder og tænker på, at der kom den her melding. Så på den måde er det i virkeligheden en ligegyldig melding. Men det er jo også en melding, som viser noget om udviklingen i Socialdemokratiet, som I også lige har været inde på. Altså et parti, som for 100 år siden gik ind for at afskaffe kongehuset, og hvor det vel kun i dag er DSU'erne, der for alvor stadigvæk taler om det. Der er jo en bred accept af kongehuset i alle partier. Altså helt ind i SF's rækker viser meningsmålingerne jo faktisk, er der en meget, altså der, flertallet faktisk, 75% af SF'erne værdsætter det danske kongehus, og så er der desværre ikke tal på Enhedslisten, fordi det kunne godt være, at det var et andet billede der. Og det er jo virkeligheden det, man kan undre sig over, at der er så massiv en opbakning til kongehuset. Og, ja, og hvad kan det skyldes? Jamen altså, det tror jeg, der er en meget væsentlig forklaring, som handler om medierne. Altså, medierne beskæftiger sig rigtig meget med kongehuset, og selvom der engang imellem er nogle kritiske historier, så er der jo altså også utrolig mange positive historier om kongehuset. Altså nu talte I før om kongeskibet, der anløber Bornholm, og der må man jo sige, at når sådan noget sker, så er det jo med pomp og pragt. Alle de lokale medier dækker det som en stor og positiv begivenhed, og det er jo også med til at cementere opfattelsen i befolkningen af, at det her kongehus er noget godt og noget positivt. Vi skal have Dannebrog frem, når kongehuset kommer. Så jeg vil jo sige, at medierne har da en væsentlig del af skylden, eller hvad vi nu skal kalde det, for at der er den her massive opbakning til det danske kongehus. Men er vinden ikke ved at vende? Fordi da det var sådan, at kongeskibet skulle på turné i sommer, og blandt andet besøg Vejle, så kom det jo for eksempel frem, at det jo ikke er gratis at få dem på besøg. At Vejle måtte jo betale op imod, jeg tror det var 800.000, for at dronningen hun kunne aflægge dem et endags besøg. Sige lidt hej hej til et par børnehavebørn, og så ellers skynde sig ud til et kunstmuseum, og så videre ud til erhvervsvennerne om aftenen. Så svigter de lokale medier ikke også, når det er sådan, at de glemmer, lige indtil for nyligt dog, at fortælle, at det her, det er jo egentlig noget, der også koster i kommunekassen at få dronningen på besøg, og som for Vejles vedkommende for eksempel kan komme til at koste på folkeskolen, og komme til at koste også på sådan noget som en bogbus, som jeg mener måtte spares væk, for man havde ikke råd til både at få chablis og pindemader, og så også lade børnene få mulighed for at læse. Jamen, nu tror jeg ikke, det er specielt de lokale medier, man skal pege fingre i forhold til det her. Jeg tror, de landsdækkende medier i fuldstændig samme omfang er med til at cementere det her billede. Altså, for få dage siden kunne man jo se direkte live-transmission fra i forbindelse med årsskiftet. Ikke bare dronningens nytårstale, som jo er en tradition, og som jeg også synes, at når vi har et kongehus, er det måske en udmærket ting at have, men også fra middage og sammenkomster osv., hvor man liner op det helt store setup fra de landsdækkende medier og fortæller om, hvilke kjoler kjoler folk har på, og hvilken rækkefølge man kommer ind i, og så videre, hvad menuen består i, det er jo også med til at fortælle os alle sammen, at det her er godt og positivt. Og det er rigtigt, det koster penge, også når man er ude at besøge byerne. Og det er jo rigtig godt, at der bliver sat kritisk fokus på det, og det kunne man jo så også gøre i forhold til Bornholm. Nu tror jeg, at prisen derover er lidt lavere. Jeg tror, jeg kan huske et tal på 500.000, som det kostede sidst kongeskibet besøg. Det er lidt forskelligt fra besøg på by til by, afhængig af også, hvad det er for en pakke, man vil have. Hvis også det er sådan, at man vil have en kæmpe gang messingsuppe og en hel masse PR, fordi i mange byer, der er det jo sådan, at du laver PR for PR. Jeg troede jo, kongehuset var PR, men man indrykker jo også store annoncer i forskellige aviser. Det koster jo også penge. Så det er lidt forskelligt, hvad det koster for kongehuset på besøg. Men man kan jo spørge dig, Vinnie Grosbøll, hvad kostede det sidste gang, I havde kongehuset på besøg? Eller kongeskibet anløb havnen? Jamen det kostede, som Roar Buch siger, lige omkring 500.000. Det var så for halvanden dag, vil jeg sige. Men vi havde også alle hestene på besøg, så det var en vældig... Og det er slet ikke for at undervurdere det, fordi det betyder rigtig meget for befolkningen. Det var en festdag, det var halvanden dags festdag, og folk var glade. Men det gav faktisk en lille smule rummel, fordi vi det samme budgetår var inde og finde 125 millioner kroner på vores budget for at få kommunekassen til at passe. Så det gav faktisk i den lokale befolkning. Nu siger du, at de lokale medier ikke sætter fokus på det. Det gjorde de faktisk, fordi det var så voldsomt en udgift i et år, hvor vi virkelig sparede på driften. Men det skal det også, fordi på tænk på, som du også selv var inde på indledningsvis i interviewet, vi diskuterer jo flygtninge også, hvad prisen er, altså blandt også, hvad prisen er for integration, og vi diskuterer politikerlønninger osv., så naturligvis, så kan vi da også godt diskutere, hvad det så koster at få dronningen på besøg som den kransekagefigur, hun jo umiddelbart er. Nu siger du, Roar Buch, at der ikke er særlig meget modstand mod kongehuset, heller ikke i ungdomsorganisationerne, men er det ikke også sådan, at de politiske ungdomsorganisationer efterhånden mere er blevet fanklubber for moderpartiet, end at der er tale om selvstændigt tænkende yngre politikere? Nej, det vil jeg sige, det er, som det plejer at være. Altså, langt de fleste ungdomspolitiske organisationer gør jo en dyd ud af at være sådan lidt rebelske og sige noget andet end moderpartiet. Jamen, på alle mulige områder. Altså, jeg har faktisk ikke kommet i tanke om det eneste. Nej, men altså lige præcis i forhold til det her spørgsmål omkring kongehuset, der kan man sige, at moderpartiet, Socialdemokratiet, er jo faldet helt til patten i forhold til at støtte kongehuset, hvor DSU faktisk holder fast i det klassiske socialdemokratiske synspunkt, nemlig at man skal afskaffe kongehuset. Det er ikke en del af et ligeværdigt samfund. Så på den måde synes jeg sagtens, man kan se noget kritik fra ungdomspolitikerne. Men hvor der også kom... Ja, undskyld, hvis jeg... Altså men det er vel netop lige, som jeg også sagde før, fordi vi har fået en politisk kultur, hvor det at være uenige, og det også at debattere hen til beslutningen, ikke er særlig velset. Altså det skaber jo meget furore, hvis der er nogen, der sådan er partigrupperne, der går ud med en divergerende holdning, eller med en debat omkring det, man skal til at beslutte. Det er, og jeg tror, når hvis du vender tilbage til det, du spurgte om med den politiske tillid, det er vel det, befolkningen også stejler over, at det er blevet så velspaceret, så når der lægges lovforslag op i Folketinget, eller når der skal stemmes om asylstramninger, jamen så er der en meget stram linje, der gør, at hele partigruppen går i samme retning og stemmer for i sidste ende. Og hvis de ikke gør det, så skaber det faktisk forår. Og det er jo egentlig lidt besynderligt, at du i politiske partier, som er samlinger af meget dybt engagerede mennesker, der ønsker at rykke samfundet, at du har så stor en enighed altid i hele forløbet op til. Ja, og det meget... tror jeg faktisk, at folk stejler lidt over efterhånden, fordi... Men... Når hvis jeg lige må bryde ind, det er også noget af det, vi skal diskutere her i første time, fordi både Özlem Cekic og Morten Messerschmidt er kommet dansende ind i studiet, og Özlem Cekic er jo om muligt en, der ved, hvad det vil sige også at gå imod partilinjen. Men goddag til jer, Jørgen, i studiet. I er velkommen også til at byde ind i debatten. Jeg ved med dig, Morten Messerschmidt, at for kongehuset er også noget, du har mange varme følelser for. I høj grad. Men Morten Riis fra Enhedslisten er ikke med på en telefon, får jeg at vide af min producer. Roar Buch, ved du hvad, tak for dine kommentarer. Jeg er nødt til at smide dig af, så jeg kan få Morten Riis på. Ja, velkommen. Det er helt okay. Hej. Hej med dig. Og Morten Riis, du er igennem nu? Nå, men ved du hvad, min producer Victor, han er i gang med at ringe Morten Riis op, for han har skrevet et læserbrev i Bornholms Tidende, der hedder Sikke noget sludder Søren, og Søren, det er altså Søren Christensen, Bornholms Tidendes chefredaktør, der ikke har ønsket at være med i dag. Han vil ikke ind i en republikansk sandwich, siger han. Det synes jeg er noget værre vås, fordi vi er da simpelthen så kærlige herinde i Anniak. Men Morten Riis, han skriver så i Bornholms Tidende i dag, at han vil advokere for indførelsen af en monarkiskat. Og Morten Riis, nu er du igennem, og jeg forestiller mig, at Morten Messerschmidt, han er ved at dø ved tanken om noget så sindssygt som monarkiskat, men prøv en gang at udfolde, hvad mener du med det? Nå ja, først og fremmest og tak fordi jeg må komme igennem. Altså, tanken var sådan set den, kan man sige, at ligesom at vi har kirkeskat, så var det måske en god idé også at indføre en monarkiskat. Altså kirken og også monarkiet er jo en del af den gamle magt, kan man sige, før vi får indført parlamentarisme i Danmark. Og derfor ville det jo være ganske indlysende, om dem, som var republikaner og tilsluttede sig den tankegang, havde mulighed for at fravælge den ordning, kan man sige. Så det du mener, det er, at vi simpelthen frit skal kunne vælge, ligesom med kirkeskatten, om kongehuset er noget, vi økonomisk vil støtte eller ej? Ja, det synes jeg vil være en god idé, og det er ikke fordi, jeg går ind for, at man sådan skal have sådan en anden form for udbredt brugerbetaling på de her områder, men for det første er det jo et helt specielt område. Det er jo ikke som, hvis man ikke kan lide Statens Museum for Kunst, eller godt kan lide det. Det er jo en del af, kan man sige, fundamentet, altså vores konstituering og vores forfatning, ikke? Altså hele definitionen af, hvad det politiske magtapparat i Danmark egentlig skal være. Både kirken, men også kongen eller kongehuset. Så jeg synes, det vil være en glimrende måde at sige, jamen, det vil man kunne vælge fra, hvis man synes, at det ikke rigtig er en del af ens egen politiske og sådan værdimæssige opfattelse. Morten Messerschmidt, du ryster på hovedet. Tanken om en monarkiskat. Er det ikke meget fornuftigt forslag? Hvis man overhovedet skal det tage det alvorligt, og det vil jeg godt forklare, hvorfor man ikke skal bagefter, men så kunne man jo sige, så skal vi jo lave hele det finansloven om til sådan en palet. Og det er klart, når vi så næste gang får en socialistisk regering, så vil jeg da få en betragtelig lavere skatteprocent. Altså hvis jeg så kan få lov til at vælge udviklingsbistanden fra og alle de andre vanvidsprojekter, som Uffe Elbæk og Company, der skal lave det parlamentariske grundlag, sætter søen, så vil jeg gerne vælge dem fra. Så begynder lige frem, at man kan leve med skattetrykket herhjemme. Nej, når det der, det er fuldstændig absurd at sammenligne kirkeskatten med monarkiet, så er det jo fordi, at kirkeskatten kan man vælge fra, så at sige, eller medlemskabet af folkekirken kan man vælge fra, fordi vi har religionsfrihed i Danmark. Og det er klart, at hvis man er ateist eller tilhører et andet trosamfund, så skal man ikke betale til folkekirken. Direkte i hvert fald. Hvorimod man kan ikke vælge hendes majestæt dronningen som statsoverhoved fra. Ja, det kan man, hvis man efter paragraf 88 ændrer grundloven. Men der må man altså acceptere lovene og det blivende tilstand i Danmark. Og hvis man ikke kan lide det, jamen, så er der heldigvis et par hundrede andre lande, man kan vælge at bosætte sig i, både med og uden monarkier. Hvad tænker du, Özlem Cekic, så står bare lige for at få dig på banen. Er du enig med Morten Messerschmidt, så er det måske første og sidste gang her i programmet. Så er det nu, du skal slå til. Jamen, jeg synes, det er simpelthen så sjovt med Dansk Folkeparti. Det er sådan, uanset hvad man snakker om, og hvis man er uenig, så kan man bare rejse et andet sted. Altså, sådan fungerer det jo ikke i demokrati. Det er jo ikke sådan, hver gang folk har en anden holdning, at vi siger, jamen, den måde, vi kan så skabe fred her, det er at holde de mennesker ud. Jeg tænker mere på, at Morten har jo ret i den principielle del, der hedder, at i forhold til finansloven, der er jo også en pakke, du køber. Men nu er jeg jo også en af dem, der rigtig gerne vil have, at man ligesom på en eller anden måde kunne give kongehuset den naturlige størrelse. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de skal have alle de her millioner. Jeg kan godt forstå værdien af det arbejde, de laver. De brander Danmark, de er ude, de laver alle de her ting. Men for eksempel sådan ligesom Kong Henrik vil jeg kalde ham, fordi at prins Henrik har jo meget lang tid brokket sig over, at han ikke var konge. Og at vi ikke har lige stilling i Danmark. Ja, det er det. Og det synes jeg, han skal have her i 11. time. Men det der er, altså, så går han på pension, men der er ikke en forandring i de indtægter, han får. Fordi han åbenbart lavede lige så meget som prinsgemal, som han nu gør som pensionist. Ja. Må jeg spørge, Øslem, får du ikke eftervederlag? Jo, jeg får eftervederlag. Hvad er rimeligheden i, at du får eftervederlag, når du ikke længere er folketingsmedlem? Nej, men jeg synes faktisk heller ikke, der er så meget rimelighed i det. Hvorfor har du så ikke frasagt dig, hvis du gerne vil være dommer over prins Henrik? Nej, men det der er, jeg er også i gang med ligesom at sige, okay, jeg skal ikke være på overførselsindkomst, og derfor skal jeg tjene mine egne penge, og så bliver man jo modregnet krone for krone. Men du modtager altså selv penge for ikke at lave noget som helst for kongeriget Danmark og kritiserer så prins Henrik for det samme. Nej. Er det ikke det, vi kalder dobbeltmoral? Nej, men altså ja. Fordi okay. at, jamen, det er en fin erkendelse, hvis du kan leve med at være dobbeltmoral. Det er selvfølgelig også bedre at have flere moraler end en, måske. Men Morten, det der er... Smask! Så fik vi lige Morten Messerschmidt på besøg. men sådan er Morten. Altså, Morten kører den her stil i forhold til dialogen. Men jeg tænker jo, i forhold til eftervederlagsdiskussionen, jeg synes jo, at man skal lave de regler om. Det har jeg altid sagt i forhold men nu kommer til pensioner. Til vi skal ikke diskutere så meget omkring regler, men jeg bliver nødt til at sige, nu lyder du jo så en lille smule ligesom dem fra Venstre, der også hele tiden siger, sådan er reglerne bare. Altså, nej. Carl Holsten sagde, sådan er reglerne også bare. Nej. Det er derfor, jeg skal have det her eftervederlag. Er det virkelig et argument? Eller kan du, som Uffe Elbæk jo faktisk har gjort, han har jo gået ind og afsagt sig, frasagt sig sin ministerpension. Det kunne du jo sådan set principielt også. Der har Morten Messerschmidt jo en pointe. Jamen, jeg har jo ikke været minister. Altså, jeg har jo ikke en ministerpension, som jeg kan afsige. Det er jeg men du får stadig et vederlag, ikke sandt? Ja, ja. Og det er også derfor, jeg er i gang med at, simpelthen at skabe min egen levebrød, fordi jeg skal af med det så hurtigt som muligt. Og dengang man lavede de her regler, som man, jeg håber, man så får et flertal for at forandre det, det er, at hvis man for eksempel er arbejdsløs, så er man fået skrået i dagpengene, men en folketingsmedlem kan få eftervederlag i lang tid. Så det er simpelthen en slags overgangsløn. Jeg er nødt til lige at holde fast i emnet også omkring Vinnie Gaardsbøl og det at have en selvstændig holdning. Og vi kommer tilbage til Øslem Sikic, hvad det er, du så går i gang med nu. Det er noget omkring en brun bundlinje og forskellige andre ting, som jeg har læst mig til. Ja. Det kommer vi tilbage til. Vinnie Gaardsbøl, har du en afsluttende eller en afrundende kommentar til debatten, eller en kommentar til Morten Ries forslag om en kongehusskat? Nej, jeg tror ikke, jeg er enig i Morten Ries' forslag, men jeg synes, det er en god debat, og jeg er sådan set, selvom jeg har været ude i noget stormvejr, og selvom Bruger Bygkanden siger, at det nok ikke er så politisk populært, eller hvordan det var med point, jamen, så synes jeg sådan set, det er en god debat. Og alene det, at folk tager stilling til, om det her system det fungerer, som det skal, det synes jeg faktisk er det værd. Du får meget credit på sms'en. Vinnie Gaardsbøl kan sammenlignes med et lille barn i kejserens nye klæder. Tak for det, siger Finn Johansen. Der er masser af ros og opbakning til dig, for naturligvis skal vi også kunne debattere kongehuset. Men som Morten Messerschmidt, han jo også ligesom har tilkendegivet, man skal også være klar til, at det kan blive en hård debat. Ja. Det her med at gå imod partilinjen, Özlem Cekic, det er jo noget, som du blandt andet også har prøvet. Der var nogle skatteforhandlinger, som jeg husker det for nogle år siden, hvor det var sådan, du stemte imod det, der er SF's linje, og for det, der mistede du, eller du blev frataget dine ordførerskaber. 2 måneder efter, der fik du dem imidlertid et af dem tilbage. Nej, 5 måneder. Nå, så 5 måneder. Og der fik du så også, jeg har bemærket, en lidt interessant udtalelse fra Anne Baastrup. Det var, at hun siger... Hun, altså det er dig, Özlem, kommer heller ikke til at stemme imod noget som helst fremover. Er det korrekt, at SF-ledelsen krævede, at du skulle sværge evig opbakning til regeringens fremtid, eller den daværende regerings fremtidige politik? Ja, altså... Eller hvad skal vi lægge det ud så? Jamen, altså, jeg tror, at dengang, der var det jo sådan, at når man så gav mig nogle ordførerskaber, så tænkte man, nu skal vi ligesom videre, og der kom en ny ledelse. Ligesom Anne ligesom ikke bestemmer, hvad jeg kan ytre mig, så kan jeg jo heller ikke bestemme, hvad Anne så ytrer sig i pressen. Men som jeg også sagde dengang, det der er det allervigtigste for mig, de ting, som jeg kan stå indenfor, vil jeg jo stemme for. Men samtidig er der også en grænse, fordi at hvis man bliver ved med inden for et år bliver flere gange stemme imod, så skal man måske også prøve at tænke sig om det er måske det rigtige parti, man er. Sådan har jeg altid haft det, men jeg synes men også... Men var SF så det rigtige parti for dig? Ja. Eller var Enhedslisten måske et mere komfortabelt fit? Nej, altså jeg har aldrig været sådan en shopper, hvis man skal kalde det. Okay, det går ikke fedt her, så må jeg hellere finde et andet sted, jeg skal lave karriere. Fordi politik har aldrig været karrierejob for mig. Altså jeg har aldrig set det som sådan en 9-14 job. Jeg har tænkt, det er en mandat, man får, og man skal prøve at gøre, hvad man kan for at forandre. Og så har du også nogle gange været op ad bakke, og det var det også med skattesagen, fordi det var en meget hård periode. Og jeg kan også godt huske, at jeg sad på mit kontor lige efter, jeg havde stemt imod, og det hele var bare kaos, og der var hverken nogen, der ville gå ned ad trappen med mig eller spise frokost. Så ringede min telefon, det var en af mine hjemløse drenge. Og så sagde, en af dine hjemløse drenge? Jamen, det er en af de drenge, jeg har arbejdet med, som er hjemløse, og jeg har været sygeplejerske, og jeg har mødt dem også efter politik. Så hvordan går det, sagde jeg, det går sgu ikke så godt, og det er så hårdt. Og den ene og den anden, så sagde han, prøv lige at høre, du kæmper vores sag, tror du, verden er nemt for os herude. Selvfølgelig er det op ad bakke. Så på den måde, så hører det jo også lidt til, men jeg synes, nu kan vi jo se, at Mette Gjerskov stemmer imod regeringens, det her med, at nu skal vi tage deres vielsesring fra dem forslag. Jamen, Mette Gjerskov, hun er blevet sådan den socialdemokratiske angfang til Rible. Hun har jo også ytret sig kritisk om kongehuset. Ja, og det man ikke ved, udefra, det er faktisk ret benhårdt, fordi nu kommer der jo sådan en periode med sanktioner fra topledelsen, og det er jo sådan set i alle partier. Altså det ringer. Ja, altså der er der jo der er Dansk Folkeparti ikke bedre end alle andre. De ringer også og siger, at det var en tosset udtalelse, slet den her Facebook og laver begrænsninger på ytringsfriheden. Men det er gældende i alle partier. Alle partier har den topstyring, lige så snart man ikke retter efter. Altså, og det er også derfor, jeg har været ude at sige, at det virker som lidt som de der religiøse sekter, altså hvor man hele tiden skal nikke af ledelsen. Altså, du sammenligner de politiske partier med religiøse sekter? Ja, fordi at den demokratiske samtale er meget fraværende i øjeblikket. Og lige så snart der er nogen, der stiller spørgsmål ved retningen og gerne vil stoppe op og diskutere politikken, så bliver de kaldt for alverdens ting. Morten Messerschmidt, politiske partier, de er sammenlignet med religiøse sekter? Jeg har aldrig været medlem af en religiøs sektor, det kan jeg faktisk ikke udtale mig om. Men det, jeg oplever i Dansk Folkeparti, det er, at der er en meget bred mulighed for at diskutere politik osv. Men spørgsmålet, som du stiller om at bryde med partilinjen, det vil jeg gerne kredse lidt om, fordi jeg mener i virkeligheden, det er en ekstrem barnagtig holdning at sige, fordi man tænker noget andet end det parti, man nu er en del af, så skulle man have ret til at stemme anderledes. Nu tjekkede jeg lige din personlige stemmetal, Øslem, her, og i 2007 der fik du 4.533, og i 2011 fik du 5.383 stemmer. Og hvad så 2015? Langt. Der var det næsthøjeste stemmeantal i SF, som Øslem hun så skrabbede hjem, og der var så kun et mandat i København, og det var derfor, du ikke kom ind. Præcis, men pointen er bare, at det er jo ikke nok til at blive valgt til Folketinget. Man trækker en hel masse stemmer fra partiet, og det gør langt, langt de fleste politikere. Og der synes jeg bare, at det er lidt nemt at kravle op på den der idealistiske høje hest og sige, nej, det er mit mandat, ja, men hvad med alle de mennesker, som altså, der er flere mennesker, der formodentlig har stemt på SF, der har stemt på dig, eller nu er det ikke, fordi det skal gå over dig, men altså dem, der så vælger lige pludselig at gå ud med en eller anden løsgængerholdning. Er det ikke korrekt, det som Morten Messerschmidt siger? Skylder man ikke vælgerne også at følge partilinjen og lytte lidt til den? Jo, i den grad. Det er også derfor, jeg har stemt, som jeg har gjort, fordi partilinjen var jo, at man skulle være solidarisk. Man ikke skulle tage penge fra folk på efterløn og førtidspensionister for at give skattelettelser til den velhavende jurist. Så jeg synes også, det hele tiden bliver en diskussion af, at hvis alle gjorde det, altså principielt har Morten jo ret i, hvis alle 179 rendt rundt og bare stemte, som de havde lyst, så havde man jo heller ikke et arbejde. Det kaos og anarki, socialisme. Ja, det står der ikke i grundloven, at der er noget omkring politiske partier. Men man kan bare ikke blive valgt til Folketinget, hvis ikke du har det, medmindre du er Jacob Haugaard. Jamen, jeg skal lige gøre den færdig, hvis alle gjorde det, men problemet er jo ikke, at alle gør det. Altså, de 8 år, jeg sad, der var der måske under en håndfuld, der gjorde det. Det er mere også en diskussion, vi ikke længere kan have i partierne. For eksempel mange af de her kongresser og landsmøder, det er sådan en udstillingsvindue til pressen, så kommer de, så sidder vi alle og klapper. Jeg ved godt, du har et stort behov for ligesom at, Morten, at udstille Dansk Folkeparti som meget unikke, men I ringer jo også jeres medlemmer og bare banker den på plads og smider det, den ud. Det er jo det, der er nogle partier, der ikke gør. Selvfølgelig gør man det. Det skal da køre som en forretning. Nej, men jeg mener jo ikke, at politiske partier er nogen forretning. Og jeg mener jo heller ikke, at borgerne heller jo ikke nogen kunder, vel? Altså, de er jo heller ikke nogen kunder. De stemmer på et parti, fordi de tror på, at de kan forandre noget. Men jeg kan forstå, at I gerne vil tjene på dem. Men det er jo ikke sådan, jeg ser det. Det er måske også derfor, at der er den forskel. Vi tjener ikke på dem, men vi tjener dem. Morten Messerschmidt, må jeg ikke lige dvæle lidt ved det der med at køre et politisk parti som en forretning? Ja. Det lyder da interessant. Jeg troede, politik var et kald. Jamen, det er det også. Men sagen er bare, at du sidder i bestyrelseslokalet, det hedder så gruppelokalet på Christiansborg, og der kan du diskutere fuldstændig til vitrinen, den revner. Men så træffer man en beslutning, og så står man på mål for det. Det er den måde, man kører en business på. Det er den måde, man kører et politisk parti på. Jeg har da masser af gange tabt debatter i Dansk Folkepartis folketingsgruppe, og så er jeg gået ned helt loyalt og stemt imod min overbevisning, og i overensstemmelse med det, som... Men så har du jo også stemt imod grundloven, fordi står der ikke der, at du skal stemme efter din overbevisning? At rette sig efter deres kald og ingen forskrifter for deres vælgere. Det er grundlovsparagraf 56. Men præcis, det er jo det, Özlem Cekic, hun siger. Altså, ja, er der men jeg synes bare, det er en meget enfoldig betragtning, fordi Özlem Cekic ville aldrig være i stand til at blive valgt til Folketinget, hvis ikke hun havde sit parti. Det samme gælder for mig. Og rigtig mange, jeg tror, det er 100... Altså, det kan tælles på 2 hænder, hvor mange folketingsmedlemmer, der trækker så mange personlige stemmer, at de kan blive valgt. Og derfor så må man bare stille op uden for partierne, hvis man føler, man moralsk er på så høj en hest, at man kan tillade sig at gå imod det parti, som har gjort, man overhovedet sidder på Christiansborg. Jeg bryder mig ikke om partihopper, jeg bryder mig ikke om dissidenter. Jeg synes, det er murbrækkere, som går imod det fællesskab, der virkelig er forudsætning for, at de nogensinde er blevet sådan noget politik. Jeg er faktisk ikke enig med dig der. Altså det der med, at det bare er murbrækkeri og så videre, fordi hvor gammel er du? Du er ikke engang 40 endnu. Nej, du har været du er en ung mand. Du har været i politik i mange år, men kan man ikke forestille sig, at livet er langt, og du ændrer lidt holdning undervejs? Jo, jeg har ændret holdning rigtig mange gange, men der er det bare at sige... Og det kan godt rummes inden for et parti. Ja, så må man jo gøre op med sig selv, så må man melde sig ud af partiet, ligesom Christine Antorini gjorde, hun meldte sig ud af SF. Og så hun brækker, for så går hun ind i Socialdemokraterne. Nej, for det hun gjorde, det var, hun nedlagde sit mandat, og så stillede hun op og blev valgt for Socialdemokraterne. Men det synes jeg er heroisk. Men det er jo slet ikke en modifikation der, fordi man er en, det der med partihopperi bryder du da ikke om. Nej. Men hvis det er sådan, man træder ud af Folketinget, nedlægger sit mandat og så har man lov til kravler rundt op i lygtepælene og så videre. Ja, og typisk bevæger folk sig til højre. Jeg har ingen erindring om nogen, der partihopper til venstre, så det er rigtig godt, når folk partihopper. Det er bare ikke Bjørn Elmqvist sprang det vist den anden vej for konservativt. Jeg er simpelthen for ung til at kunne huske, så du er kun 35. Du så gamle honoratures. Men i hvert fald, pointen er bare, at når man er en del af et parti, så synes jeg, man har en pligt til at være lojal, fordi det er partiet, der har dannet rammen. Til gengæld skal man jo ikke bare lægge sig ned. Man skal da kæmpe til blodet, det springer ud under neglene, inden for partiets rammer for sine synspunkter. Det gør jeg da også. Må jeg sige noget? Selvfølgelig. Jeg er jo enig med dig i, at partihopperi er noget værre noget. Det er også derfor, jeg aldrig nogensinde kommer til at være en shopper. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Hvis man ikke kan få noget her, så kan man få det. Men det er også, fordi jeg ikke ser partier som virksomheder, hvor man skal gøre karriere. Det er nok den store forskel. Det er den ene. Det andet, det er ikke det, jeg snakker om, Morten. Så hvis du brugt lige så lang tid på at lytte, som du snakker, så vil du faktisk se forskellen. Fordi det, jeg snakker om, det er, at i et demokratisk samtale, så gør man jo det, der er også rum til dem, man er uenig med. Ja. Det vil sige, at man diskuterer ting. Og nu siger du, at vi har jo været enige i folketingsgruppen, og sådan fortsat. Altså forskellen mellem SF og DF er jo også, at vi er jo et parti, som er båret meget af medlemmerne. Altså, det landsledelsen, siger alle partier, det ved vi jo godt. Ja, altså landsledelsen er den øverste myndighed, men problemet er, når landsledelsen for eksempel lægger en linje, som partiledelsen så forandrer. Og det kan du også godt se i forhold til alle andre partier, bare Venstre. Men hvad vil der egentlig ske i forhold til, hvis Lars Lykke sagde, når Jens Rode gik ud og snakkede om alle sine idéer i forhold til flygtningeområdet. Og han er jo et eksempel på en, der er gået den anden vej, ja, gået i højere grad mod venstre. Ja, men hvad ville der ske, hvis Lars Lykke sagde, jeg kan godt forstå, at han har de holdninger, det diskuterer vi. Hvorfor ser ledelserne altid uenighed som noget negativt, en tegn på svaghed, i stedet for at sige, jamen det er jo sådan, altså for hulen, det der kendetegner vores demokrati modsat parlamentet i Tyrkiet, vi diskuterer ting, der skal være rum til at diskutere, og når man diskuterer, så betyder det altså ikke, man er man er illoyal, eller man ikke, så må man jo bare tage til et andet parti. Selvfølgelig skal der være rum. Det er også derfor, vi får andre holdninger ved at diskutere ting. Og derfor så synes jeg faktisk, at den måde, vi ser politik udvikler sig i dag, at det ligner lidt religiøse sekter, fordi den demokratiske debat er udelukket. Der er en, der lægger linjen, som i øvrigt tit er meget sjældent debatteret, så skal alle andre bare makke ret. Hvis de ikke gør, bang, så falder hammeren, så kommer isolationen og straffen og alt det her. Og det er jo ikke sådan, jeg betragter, hvad et demokrati eller jeg tror heller ikke, at det er sådan, Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance ser på det. Og Joachim B. Olsen, vi har dig med på en telefon, ikke? Ja, det har jeg. Det har jeg. Og lige kort efter nytår, der kan man jo sige, at du igen trådte lidt i karakter med en kontroversiel melding. Jeg ved så heller ikke helt, om den var afstemt med Liberal Alliances partitop. Nok ikke helt. Nej, det var nok ikke. Ikke helt. Det skal vi lige snakke lidt om, fordi du skriver på Facebook for cirka 14 dage siden. I går aftes bad jeg nogle unge mænd, som fyrede ulovligt fyrværkeri af på vores vej, om at forsvinde. Det gjorde de. Derefter kontaktede jeg politiet og informerede dem om, i hvilken retning de gik. De havde ikke tid til at komme forbi, hvilket jeg har forståelse for nytårsaften. I morges vågnede jeg op til en sprængt postkasse og en smadret baglygte på min bil. Om det var de samme unge mænd? Det ved jeg ikke. Lige nu er jeg bare lettet over, at jeg ikke fangede dem på fersk gerning. Jeg ville være så ked af, at skulle ulejlige mine kolleger i Folketinget med en afstemning om ophævelse af min parlamentariske immunitet. Og så nedkaldte du så, Joachim B. Olsen, en shitstorm over dig selv. Er selvtægt også okay med dine kolleger i Liberal Alliance? Nej, men det er jo sådan et eksempel på en opdatering, hvor jeg er vred over noget, som jeg synes er groft krænkende. Altså det var jo ikke sådan en stampet heksehylde i en postkasse osv. Det var et brag, så hele familien blev vækket tidligere om morgenen kl. 6 om morgenen, og derfor tror jeg heller ikke, det har været sådan nogle 12-årige drenge. Og det blev jeg selvfølgelig vred over. Det der med det parlamentariske immunitet, det er jo så med sådan et lille glimt i øjet, ikke? Men som jo så understøtter det, du indikerer, nemlig at hvis du havde fået fat i kraven på dem, så havde de fået... Hvad var det så sket? Nå, men altså... Nu vil jeg godt ligesom jurist advare mod, hvordan du svarer på det her spørgsmål, Joachim. Jamen, jeg svarer faktisk, tror jeg. Jeg svarer ærligt. Det er godt. Altså, hvis jeg i situationen, i sådan en situation der, som jeg synes var meget voldsom, og hvis der er nogen, der går ind på min grund og gør min familie utrygge, jamen, så tror jeg, at jeg så er den indrettet, eller det ved jeg, det er jeg, så kunne jeg nok godt finde på i ophidselse og vap en person ind på hovedet, som har gået ind på min grund. Hvis man undgår det, så er det værd med at gå ind på min grund og ødelægge min ejendom. Og sådan har jeg det nok. Hvordan har Anders Samuelsen det med, at du kunne finde på at vappe en på hovedet? Det kunne Anders Samuelsen nok ikke finde på at gøre. Ej, han kigger bare på dem, til de stemmer på ham. Det sætter jo også hele diskussionen om gruppediscipline i et andet lys, det her. Hvordan gør I en liberal alliance, hvis der er nogen, der træder på dine politiske enemærker? Får de så også lige et par røde ører? Nej, vi er meget, meget fredelige, og jeg er i øvrigt også selv et meget, meget fredeligt menneske. Det er du jo overhovedet ikke, Joachim, fordi du skriver jo den ene ufredelige opdatering efter den anden. Hvor bevidst er du om, at du skiller dig ud ved at komme med de her kontroversielle udmeldinger? Jeg har også sikkert Özlem Cekic i studiet, og hun kender jo også din holdning til blandt julehjælp og Carina-sagen og forskellige andre ting, som du brækkede dig over, som jeg husker det. Jamen, ja, det var ikke julehjælpen, jeg brækkede mig over. Det var en sådan politisk uenighed, jeg havde. Det var, Øslem havde et forslag om, at man skulle bruge satspuljemidler på julehjælp og sådan noget. Det er også... Lad nu lidt ligge. Så er det stadigvæk. Men når jeg nu... Altså, jeg kommunikerer, som jeg kommunikerer, og jeg siger min ærlige mening, og jeg kan jo så konstatere, at nogle gange, så bliver det opfattet meget kontroversielt. Måske er der også... Der er jo givetvis også nogen, der synes, det er kontroversielt. Men... Jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Altså, det er sådan, jeg er. Det er jo selvfølgelig også de der meldinger der, som der så stikker ud. Og så glemmer man jo selvfølgelig den hverdag, som jeg har og alle andre folketingspolitikere har, som jo foregår med parlamentarisk arbejde, og som er en normal politisk hverdag, hvis man kan tale om sådan en. Men Du lyder næsten, som om du er ved at falde i søvn, når du fortæller om den. Ja, det kan man også godt komme til en gang med. det kan man nemlig. Joachim B. Olsen, hvor ofte sletter du en opdatering, før du poster den? Jeg tror, jeg har slettet en opdatering 2 gange, efter jeg havde sådan det. Det tror jeg, jeg prøvede 2 gange. Om hvad? Ja, det kan jeg så ikke engang huske. Jeg tror, en gang har jeg slettet en opdatering, hvor det gik op for mig, at den historie, som jeg linkede til og skrev en opdatering til, den ikke var rigtig. Men jeg kan ikke lige sådan helt huske det konkrete, men det er sådan, det jeg kan huske. Ja. Er der emner, du ikke føler dig kaldet til at kommentere på Facebook? Ja, masser af emner. Der er også emner, jeg ikke interesserer mig specielt meget for. Altså, sådan er man jo også som politiker. Jeg ikke interesserer mig for alt. Jamen, det ved jeg godt. Så kan der være sådan et eller andet med kralkvoter eller noget andet ligegyldigt. Men altså, også emner, som du ved er kontroversielle. For eksempel kongehuset, som vi jo også har debatteret her i første del af udsendelsen. Hvordan forholder du dig til det? Jamen, kongehuset er en af de debatter, som mange liberale jo interesserer sig for. Ja. Hvor jeg ikke er en af dem, der sådan er helt op og koger over, at vi har et kongehus. Altså, jeg har det sådan, jeg er sådan principielt modstander af det, men jeg synes, vi har fundet en meget pragmatisk løsning i Danmark. Og derfor så er det ikke noget, jeg sådan hisser mig helt vildt op over. Men altså, du har da også en partiformand, som har været forbi dronningen og få kors og bånd og stjerner. Det er da ikke særlig liberalt, er det? Jo, men jeg synes, at her er der jo, altså som liberal skal man jo også tage udgangspunkt i den virkelige verden. Og virkeligheden er jo den, at omkring vores kongehus i Danmark, der har vi fundet en pragmatisk løsning. Altså de har ikke nogen formel magt og nogen reel magt, og der er det ønske i befolkningen om, at man har et kongehus. Og så længe de ikke har nogen magt, så har jeg ikke noget. Så er det ikke sådan den. Så er det ikke den vigtigste liberale sag for mig at kæmpe. Jeg synes, der er andre, der er vigtigere. Özlem Cekic, du sidder i sms'er, eller hvad laver du? Jeg sidder bare lige og kigger på i forhold til selvtægt, hvad Dansk Folkeparti har sagt om selvtægt. Fordi nu kan jeg forstå, at Morten synes, det ikke var måske så godt, men samtidig vil de gerne have, at man skal købe peberspray hos borgerservice. Og så tænkte jeg, når ja, det er virkelig den der måde, man gerne vil udvikle det her demokrati på, så man tager hånden i egen loven. Og det er en aktuel sag, Morten Messerschmidt. Hvad er holdningen til det? Altså, skal man kunne købe en peberspray i borgerservice som kvinde? Ja, jeg tror, at, altså jeg har ikke hørt om det. Jeg lige landet i går, så jeg ved ikke lige, hvad DF's aktuelle holdning til borgerservice, hvor man skulle købe det er. Men altså, det står der. Det er jeres eget forslag. Ja, det har været i Metro Express og alle mulige andre steder. Og det er rigtig fint, Øslem. Ja. Det synes jeg er en god idé. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor man skal, at det kun er folk, der har et bevidst kriminelt forsæt, der skal være de bedste udrustede på gaden. Altså, jeg synes sådan set, særligt med den tid, vi lever i, hvor man kan se, at nu er det kvinder, der især har været udsat for nogle overgreb, der vil det være naturligt, at et sådan våben, der primært bruges til at pacificere en angrebsmand, det er meget vanskeligt at bruge som angrebsvåben, også folk, der gerne vil værve sig, har adgang til det. Det synes jeg er rigtig fint. Men må jeg ikke gøre opmærksom på, at det at foreslå, at noget, der i dag er ulovligt, skal være lovligt, er jo ikke at mene, at man skal begå selvtægt, Øslem. Der skal du lige forstyrre på begreberne. Altså, selvtægt, det er, at man synes, det er i orden, at man gør noget, som er ellers ulovligt, altså en slags nødretstilstand. Jamen, altså, den måde, jeg hører det er, at man vil gerne have, at man tager loven i egen hånd, og så kan man reagere. Så det vil sige, hvis det ikke er med peberspray, hvad så er det næste? Skal vi så over til amerikanske tilstande, hvor alle kan have en våben derhjemme, fordi lige snart de kommer ind, så kan vi bruge det. Det er lovligt i dag at gå med en kniv med et blad på 7 cm. Og jeg synes, det der er det mest interessante i det her, det er, hvorvidt man faktisk tror på retsstaten. Altså, hvorvidt man tror på, at vi har et politi eller alle mulige andre ting. Men jeg forstår også godt samtidig, Joachim, når du som almindelig borger tænker, det er simpelthen så frustrerende, det der sker. Altså, den forståelse har jeg. Men problemet er med at være en almindelig borger og folketingsmedlem, at man som folketingsmedlem er en rollemodel. Der er mange, der lytter til en, der er mange, der hører det, man siger. Så hvordan forholder du dig, Øslem Sikkert, til Joachim B. Olsens Facebook-opdatering? Altså, hvis Joachim ikke var folketingsmedlem, og så vil jeg jo sige, altså helt ærligt, det er meget menneskeligt, man kan have det sådan, fordi det kan være simpelthen så irriterende, og hvis man har små børn, kan man være rigtig bange og bekymret for dem. Men som folketingsmedlem, så kræver det jo en helt anden moral. Man skal have fuldstændig styr på de bilag, man har, man skal have fuldstændig styr på de tilskud, man får fra EU, og man skal have fuldstændig styr på, hvordan og hvorledes man opfører sig, fordi der er mange i befolkningen, der ser op til en, der er mange, man er en rollemodel for. Der er en helt anden krav i forhold til moral. Joachim B. Olsen, du er stadigvæk med på en linje, du sukker og stønner. Er du ikke en god nok rollemodel, eller hvad er din kommentar til det? Det må andre vurdere. Jeg går fuldstændig ind for en retsstat. Det er fundamentet også for et liberalt samfund, at man har en retsstat. Det her, synes jeg, er sådan et eksempel på, at man som politiker åbenbart ikke kan sige noget som helst, som jeg i øvrigt mener, altså er noget, mange mennesker tænker, og i øvrigt er sund fornuft. Jeg går ikke ind for at smadre nogle mennesker, hvis de begår noget ulovligt, heller ikke på min grund. Jeg siger bare, hvis folk går ind og i det her tilfælde springer det som, jeg ved ikke, om det har været en croissant eller en bombe, men altså vores forhave, den lignede en krigszone, og vores bil blev ødelagt, osv. Og i det øjeblik, havde jeg stået der i det øjeblik, ophidset som jeg var, så siger jeg det, som er mit ærlige svar, at så kunne jeg godt have fundet på at give dem par på hovedet. Og det tager straffeloven sådan set også højde for, at et offer for en forbrydelse kan være ophidset og angst, og derfor kan komme til at gå ud over grænsen. Det var det, jeg beskrev. Det var en følelse af vrede. Og så skal det straks gøres til en diskussion om, jeg går ind for selvtægt sådan helt overordnet. Det gør jeg ikke. Jeg vil så også sige, at der er noget hykleri i hele det der. Jeg kan ikke huske Øslem eller ret mange andre på venstrefløjen var ude og kritisere de mennesker, som ulovligt transporterede flygtninge gennem Danmark. Det var også en form for selvtægt. Men der synes man, det var helt okay, og der var ikke nogen kritik af det. Og sådan går det jo frem og tilbage, når det handler om sådan forskellige værdier i den politiske debat. Det gør det nemlig. Og mens vi har den her diskussion, så har jeg også fået besøg af erhvervskøn Sulaim Gourani. Ja, goddag. Goddag, og du har sat dig lige imellem Morten Messerschmidt og Øslem Sikkert, så ja. Det tror jeg sådan set er meget fint. For her i første time, der har vi indledningsvis diskuteret om, hvorvidt en borgmester må forholde sig kritisk til kongehuset. Mm. Vi har diskuteret partidisciplin og også nogle solomeldinger. Og jeg har fået en stribe sms'er særligt omkring kongehuset, fordi er der noget, der er genstand for debat? Nogle steder i hvert fald, så er det kongehuset. Og der er også flere, der undrer sig over noget med dig, Morten Messerschmidt. Fordi nu var du jo lidt hurtigt til at gå i flæsket på Øslem Sikkert og hendes vederlag. Men der er også en her, der spørger, han hedder Søren. Hvorfor, Morten, er du ikke på arbejde i EU i dag? Det er fordi, det er fredag, der er ikke nogen møder. Altså, så det er sådan set meget elementært. Men jeg har arbejdsopgaver i Danmark også, som jeg passer. Men Frederik, send mig en mail, så skal jeg sende en kopi af min kalender. Søren, undskyld. Skal jeg sende dig en kopi af min kalender, så kan du se, hvor mange timer jeg arbejder om ugen, om du synes, det er adekvat i forhold til... Så sammenligner vi den med Kongehusets kalender og ser, hvem det er, der er mest at rive. Der vil jeg være undseelig i forhold til de opgaver, som majestæten og hendes familie har. Det godt ikke er rigtigt. Det ved jeg da højgrad er rigtigt. Majestæten, det kan man slet ikke kalde det et arbejde. Majestæten er jo evig funktion. Hun sover, og hun vågner, og hun er bare hele tiden det omvandrende kongehus. Vi vender tilbage i næste time, hvor vi blandt andet skal have en debat om Helle Thornings nye job. Hun er blevet direktør for Save the Children. Vi skal have en debat om blødhed på venstrefløjen, hvor Pia Olsen Dyhr, hun har været ude med en udmelding om, at man har været for bange på venstrefløjen for at blive kaldt for racister, og derfor måske heller ikke har lavet de nødvendige politiske tiltag. Og endelig så skal vi også se, om vi får tid til at runde Inger Støjberg, som igen egenskab af at være Danmarks nye nationalheks, igen og igen bliver hængt ud på Facebook. Vi er tilbage efter nyhederne.